मैं तो तेरे वास्ते ही हुई पानी पानी, सरेआम ही लुट गई है जवानी। सब कोई जाने है मेरी कहानी, घूमू गाली गाली बन के तेरी दीवानी। मैं तो पानी पानी, मैं तो तेरे वास्ते ही हुई पानी पानी, सरेआम ही लुट गई है जवानी। अब सब कोई जाने है मेरी कहानी, घूमू गाली गाली बन के तेरी दीवानी। मैं तो पानी पानी, मैं तो पानी पानी, मैं तो पानी पानी पानी पानी पानी पानी पानी पानी पानी। कैसा भीगा है ये लहंगा, कैसी भीगी है ये चोली। बड़ा हर जाई है फारम, ऐसे खेली तूने होली। के मैं पानी पानी, मैं तो तेरे वास्ते ही हुई पानी पानी, सरेआम ही लुट गई है जवानी। अब सब कोई जाने है मेरी कहानी, घूमू गाली गाली बन के तेरी दीवानी। मैं तो पानी पानी, मैं तो पानी पानी। Bunny, bunny, bunny, bunny, bunny, bunny.